To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 19 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gorący początek debaty nad nową ustawą o Sądzie Najwyższym. Sejm przed północą rozpoczął drugie czytanie projektu. W najbliższych dniach finansowa pomoc trafi do mieszkańców województwa śląskiego, których dotknęły ostatnie nawałnice. Są kary dla małopolskich gmin, które nie walczą ze smogiem. Z niemal godzinnym opóźnieniem rozpoczęło się drugie czytanie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. I Prawo i Sprawiedliwość, które złożyło projekt, i opozycja zapowiadają wniesienie poprawek. W Sejmie jest Karol Darmoros. Karolu, powiedz, jak wygląda i ile może potrwać debata? No, ta debata rozpoczęła się od dużej awantury, ale może o tym za chwilę. Najpierw o tych merytorycznych kwestiach. Prawo i Sprawiedliwość wprowadza poprawki do projektu o Sądzie Najwyższym. Zakładają one między innymi zwiększenie kompetencji prezydenta. To właśnie prezydent zdecyduje po opinii KRS, który z sędziów zostanie w Sądzie Najwyższym. I o innej poprawce mówił też poseł PiS Stanisław Piotrowicz. Przedkładamy poprawkę, wedle której Sejm będzie wybierał spośród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów. A oznacza to, że prezydencki projekt zgłoszony dziś po południu przez Andrzeja Dudę wchodzi do tego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednak zdaniem posła PO Borysa Budki te poprawki nie będą skuteczne. My wyciągamy rękę, mówimy: panie prezydencie, jest czas na rozmowę, czas na debatę o polskim wymiarze sprawiedliwości. Natomiast wy mówicie, że zwiększycie jego prerogatywę, bo zatwierdzi regulamin Sądu Najwyższego. Wspomniałem na początku tego wejścia o awanturze, która wywiązała się na sali plenarnej. Doszło do pewnych spięć między posłami, a wszystko po słowach Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, tu cytat: wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście i jesteście kanaliami. Tak mówił w Sejmie Jarosław Kaczyński do posłów opozycji. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Prezydent zapowiedział, że nie podpisze nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, jeżeli wcześniej posłowie nie uchwalą jego propozycji dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Andrzej Duda nowelizację złożył wczoraj w Sejmie, a wieczorem przed Pałacem Prezydenckim przeciwnicy reformy wymiaru sprawiedliwości apelowali do niego o zawetowanie ustaw o ustroju sądów i KRS-ie. Wolne sądy! Chcemy weta! Wolne sądy! Zwolennicy KOD-u, obywateli RP, Akcji Demokracji i Partii Opozycyjnych sprzed Pałacu Prezydenckiego przenieśli się przed Sejm, tam protestują. W ciągu kilku dni mieszkańcy województwa śląskiego, których domy i gospodarstwa zostały zniszczone podczas niedawnej nawałnicy, dostaną finansową pomoc. Jedną z najbardziej poszkodowanych gmin była miejscowość Gaszowice. Jej wójt Paweł Bugdol mówi, że mieszkańcy różnie radzą sobie z trudną sytuacją. Są tacy, którzy od razu wzięli się do roboty i w tym samym dniu było widać, że na dachach pracowały firmy, a byli też tacy mieszkańcy, którzy w tych pierwszych dniach nie umieli dojść do siebie. No, na szczęście teraz uwierzyli w to, że za niedługo będą mogli zamieszkać w tych domach. Dalej będziemy im pomagać tyle, ile będziemy mogli. O zasiłki poprosiło 145 gospodarstw w 7 gminach. Pomoc sięgnie ponad 700 tysięcy złotych. 33 małopolskie gminy zapłacą za to, że nie walczą ze smogiem. To pierwsze w Polsce województwo, które stosuje takie sankcje. Kary nałożone przez Inspektorat Ochrony Środowiska sięgają nawet 30 tysięcy złotych. Na 45 skontrolowanych przez Inspektorat Ochrony Środowiska gmin tylko dwie rzeczywiście realizowały zadania, które w efekcie miały zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Te kary są za to, że nie osiągnięto wystarczającej redukcji, a konkretnie nie wymieniono określonej ilości kotłów wysokoemisyjnych, co się przelicza na tony pyłu zawieszonego. Mówi Ryszard Listwan, zastępca małopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Kary dotyczą okresu od 2013 do 2015 tego roku, w którym najbardziej zanieczyszczone gminy miały realizować konkretny program poprawy jakości powietrza. To są kary jak na gminy symboliczne, bo od 10 do 30 tysięcy. Ukarane zostały między innymi duże miasta, jak Zakopane, Nowy Sącz, Nowy Targ czy Tarnów, ale też Uzdrowisko, Rabka Zdrój. Gminy tłumaczą, że długo trwało przygotowanie odpowiedniego systemu finansowania, między innymi wymiany pieców węglowych czy przyłączeń do sieci ciepłowniczej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś na zmianę raz słońce, raz chmury, deszcz w okolicach Krakowa i na Podhalu. Termometry pokażą w Koszalinie 23 stopnie, w Olsztynie 25, w Warszawie 27, we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Przy mikrofonie Daniel Schlinda. Zapraszam na dziką kartę do godziny pierwszej. Thank you. Dzika Karta to audycja ruchoma, jeżeli chodzi o prowadzących. W tym tygodniu ta przyjemność prowadzenia przypada właśnie mi. No i słowem wstępu pasowałoby wyjaśnić jedną kwestię, ponieważ z niektórymi z Państwa mogłem się już kilka razy spotkać do tej pory. Nie na antenie Trójki, ale w nocnych klubach, czy też na przeróżnych festiwalach muzycznych. Z tą drobną różnicą, że posługiwałem się wtedy zapewne swoim pseudonimem Daniel Drums i prezentowałem muzykę ogólnie rzecz biorąc taneczną. Kiedy myślałem natomiast o temacie naszego dzisiejszego spotkania, stwierdziłem, że może to dobra okazja, żeby nieco uciec od klubów, od tego, do czego sam jestem przyzwyczajony, i dlatego postaram się przedstawić Państwu inną, drugą stronę producentów odpowiedzialnych za muzykę, do której tańczymy w weekendy. Wielu z nich, poza momentami dość agresywną elektroniką, nagrywa również melancholijną muzykę i właśnie takich nagrań posłuchamy w dzisiejszej audycji. Rozpoczął duet Vermont, czyli Markus Wargul oraz jeden z moich ulubionych klubowych DJ-ów i producentów, Motor City Drum Ensemble. Ich solowe nagrania to przede wszystkim house oraz disco, natomiast pod szyldem Vermont uciekają nieco bardziej w ambient z pewnym krautrockowym echem. Następnie Po ciemności światło, i to swoją drogą mógłby być podtytuł dzisiejszej dzikiej karty. Post Tenebras Lux, Bartosz Kruczyński ze swojego ostatniego albumu Baltic Beat. Thank you. The Phantom, Earth Trucks, El Barto, czyli po prostu Bartosz Kruczyński. Połowa nieistniejącego już niestety duetu Ptaki, który na przestrzeni ostatnich 5 lat zrobił dla polskiej muzyki rozrywkowej z lat 80. to, co zespół Skalpel zrobił dla polskiego jazzu mniej więcej dekadę temu. Na co dzień Bartosz prezentuje w klubach bardzo szeroko pojętą muzykę house i techno, natomiast na wydawnictwach pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem ucieka on nieco bardziej w okolice twórczości na przykład Steve'a Reicha, przynajmniej takie mam skojarzenia. Od klubów ucieka również ostatnio nawet coraz bardziej muzyka Floating Pointsa. Przed rokiem, po niemal 10 latach wydawniczej i scenicznej aktywności, zadebiutował w końcu pełnym albumem Elenia, a dosłownie przed momentem otrzymaliśmy od niego drugi długogrający krążek Reflections Mojave Desert. Przed momentem Floating Points, czyli Sam Shepherd, lub może powinienem powiedzieć doktor Sam Shepherd, ponieważ nie tak dawno temu obronił on tytuł doktora w dziedzinie neurochirurgii. Zrezygnował jednak z pracy w zawodzie i skoncentrował się wyłącznie na muzyce. No i chyba się opłacało, ponieważ trasa koncertowa jego ostatniej płyty zaprowadziła go do Stanów Zjednoczonych, gdzie znalazł chwilę, żeby zarejestrować kolejny album, dosłownie na pustyni. I to jest bardzo ciekawy element tej płyty, ponieważ pogłos, który słyszeliście Państwo w poprzednim nagraniu, to nie studyjna postprodukcja, a nagrania terenowe, które zarejestrowały echo dźwięku syntezatora, dźwięku podbijanego od skał właśnie na pustyni Mojave. Kolejny artysta, który związany jest przede wszystkim ze sceną techno, to 45 ACP. Tutaj oczywiście w o wiele bardziej stonowanym nagraniu Hidden Garden. 45 ACP, Hidden Garden, a już teraz człowiek, który znany jest z dość energicznej elektroniki inspirowanej jazzem, Dorian Concept. Nieraz miałem przyjemność prezentować jego muzykę w klubach, ale przecież nie samymi klubami żyje człowiek i dziś, przypominam, słuchamy tej łagodniejszej strony klubowych producentów. Faulty DL znany jest przede wszystkim ze swojej bardzo oryginalnej interpretacji brytyjskiej muzyki klubowej. Sam, w co wiele osób na początku nie mogło uwierzyć, jest Amerykaninem urodzonym w New Haven, a mieszkającym obecnie w oddalonym o mniej więcej 2 godziny drogi Nowym Jorku. Słuchamy DNC z jego ostatniego, 5. już albumu Heaven is for Quitters. Thank you. Dzika karta. Susan Kraft i utwór Body Heat z albumu What You Get For Being Young. Niech was jednak nie zmyli pseudonim tego artysty. Susan Kraft to w rzeczywistości Diego Herrera i on również znany jest przez wielu, głównie dzięki swoim klubowym, momentami dość mrocznym nagraniom. Bardzo podobnie jest zresztą z kolejnym artystą, którego chciałbym zaprezentować. Ukrywa się pod inicjałami SW. I po małym śledztwie, jakiego się dopuściłem, dowiedziałem się, że inicjały te należą do Stefana Wusta. Natomiast nic więcej na temat tego nagrania już chyba powiedzieć nie mogę, ponieważ album, z którego pochodzi ten numer, jest niezatytułowany i tak samo wygląda sprawa z 11 utworami, które znalazły się na tej płycie. Karta. Muszę się przyznać, że poprzedniego nagrania nie słyszałem od chyba nawet kilkunastu lat, od premiery albumu Shifting Tides, z którego pochodzi First Thought, pierwsza myśl autorstwa DJ-a Tutola, znanego o wiele lepiej ze swojego innego projektu, oczywiście o wiele bardziej klubowego, Om Unit. W tym momencie natomiast prawdziwy parkietowy król, Axel Baumann. Ma on bowiem pewien dar do rejestrowania nagrań, które w klubach wyprawiają prawdziwe cuda i nieraz udawało mi się zapełnić parkiet właśnie dzięki jego muzyce, ale na potrzeby dzisiejszej audycji wybrałem oczywiście o wiele bardziej spokojny numer jego autorstwa. Sunrise over Slussen, wschód słońca nad Slussen, czyli nad stacją metra w Sztokholmie, z którego pochodzi Axel Baumann. końcu, po wielu minutach dzisiejszej dzikiej karty, przychodzi czas na utwór słowno-muzyczny. Do tej pory koncentrowałem się bowiem na producentach, ale mnóstwo klubowych nagrań to przecież śpiew. Jeżeli będziemy wyszukiwać tych płyt właśnie pod kątem głosu, to prędzej czy później trafimy na nagrania Fatimy. Rozgłos zyskała w dużej mierze dzięki współpracy z takimi producentami jak Funkin' Even czy Floating Points, którego, przypominam, słuchaliśmy już wcześniej. Natomiast to wszystko było tylko małą rozgrzewką dla jej kariery, która wystrzeliła po jej solowej płycie Yellow Memories i nagle z osoby w tle stała się headlinerką festiwali. Słuchamy właśnie z tego debiutu utworu Do More. Thank you. Dzisiejszą dziką kartę zamyka młoda gwiazda muzyki klubowej, Max Greff. Dlaczego gwiazda? Ponieważ jego taneczne single wyprzedawały się w sklepach płytowych dosłownie w kilka godzin, a na koncie, pomimo dość młodego wieku, ma wydawnictwa dla takich wytwórni jak Tartlet Records czy Ninja Tune. Prowadzi również swój własny label, w którym ukazał się jego, dla odmiany, nie klubowy, a jazz-funkowy album Dog. I to właśnie z tej płyty słuchamy CBOLX. Ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję za wspólnie spędzoną ostatnią godzinę. Mam nadzieję, że udało mi się dobrze przedstawić tę łagodniejszą i nieraz chyba trochę bardziej artystyczną stronę producentów muzyki klubowej. Przy mikrofonie Daniel Schlinda. No i do usłyszenia, do zobaczenia, może na przykład w jednym z klubów muzycznych gdzieś w Polsce. Dobrej nocy. Trójka.